أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من دونها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. مقصد سورة البقرة بيان سلور مسلو اثبات التوحيد اثبات الرسالة جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت کے سلور مسلی دی قلم کی سلور سورت سلور جسو کی تقسیم میں حوالی سائد نمبر 100 پر بھائی کے اولا مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ بزاد اور صفات کی ہو دوی میسا دے 101 میں 176 یہ سوشکو گویا ہوئے بھائی کے دوی میں مسئلہ اثبات رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د بارا پیغمبران را لګري چې پای کې اخري پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی دا غن بعد بل پیغمبر نشته بل شریعت بل کتاب نه راځي. درې مې سره 177 نه 253 253 پورې پای کې بیان د جهاد فی سبیل الله او څلورمه حصہ 244 نه اخره پورې پای کې بیان د انفاق فی سبیل الله مال لگول مالی قربانی پشکو دھالا پلا رکھے. اول دویسی بیانچی ویدی دری مئیسا پا بیان دا جیاد بازی شورو دا ربا دیدار دمخ کی سر جیادو ما سلی نبنی توحید و رسالت مداغی سر جیاد ہوگی یا توحید و رسالت نشی خوریدے بغیر دا جیاد یا دا ربا دا سن کی دیشی اچی دا توحید و دا رسالت دا مسئلہ د توحید او د سنت دا مسله به څوک بیانولی شي چې څوک د الله په لاره کې ځان قربانولی شي. جهاد د جهد نم دی او د جهد نم چې د جهد نشي نو معنا انتهایي کوشش او چې د جهد نشي نو معنا وسعت فراستیا یعنی په جهاد کې مسلمانان هغه انتهایي کوشش کوي چې بای کې اسلام دا وسعت راضی لا لیکلاویږي اسلام خوریږي. د جهاد قسمونه مون بیان کړی وو دوه غټ قسمونه اقدامي او دفاعي. اقدامي کې امیر چې څومره کسان ورته حکم وکړي هغوی به جهاد کوي په هغې باندې جهاد فرض دی په غټه که یو دې وکړو په سر ورته وکړو ضرورت او په دفاعي جهاد کې بیا چې دوه یو ځای باندې کافران حمله وکړي به مسلمانانو حکمل بیا په هر چا باندې جهاد فرض دی پای کې د امیر حکم ته ډېر ضرورت شته. بیا د جهاد څلور مرتبه مونږ بیان کړی وی او دیارلس قسمونه نور د جهاد کوم چې مجدودین فضل آبادی رحمت الله علیه ذکر کړی دي اصف و سعادت یو د مرتبه د جهاد جهاد مان نفس دریم جهاد مان شیطان دریم جهاد مان کفار و منافقین او سلورو مرتبه ده جهاد جهاد مال باب ظلم و المبتدعين. جهاد مال نفس سلور قسمنا نفس سر جهاد قول پس ده قول ده علم دینی زبن قرآن ذکر لیتا بدی بریدی نا علم دینی نا مراد قرآن ده سن قرآن تا بدی نا بریدی نفس مجھے نفس سر بجهاد کے قدیج دویم ده جهاد مال نفس دویم قسم په دغه زده کړو علم باندې عمل کول نفس باندې عمل ته نه کړي. درېم بیا په دې کې چې کوم د دې بیان کول دغه علم دینی نفس باندې بیان ته نه کړي دي د تبوی چې را څه ځان نه زړه زور دی دیر دی ځان نه کار ګوري او څلورم په دغه کې کوم مشکلات راځي دې بیان کې پاغي کې صبر کول پاغي کې کلکېدل. جهاد ما شیطان دی مرتبه د دې دوه قسمونه وو دغه کول د وسوسو چې شیطانی چې په باب د عقیده کې شیطان انسان ته اچي عقیده د خرابولو کوشش کوي او دویم قسم د جهاد ما شیطان دغه کول دا شیطانی وسوسو چې په باب د عمل کې انسان کې اوري چیرہ پامر کی وجہ سے سستی پیدا دی یہ دجال مال کفار اور منافقین دے عمر تبادانی سرو کسنا یہ بالکل وجہ کی بدے کافر منافق بدی دویم بل لسان وجہ و بیرد کے چلا کافر دے ظالم دے دا منافق منافق تو دا کافر اگا نخی بخل کو دخے او درین قسم بالمال و مال سربا دی خلاف جہاد کے سنچی اگی مال لگئی مسلمانوں خلاف دکتا لنگی و تم لگی او سلورت قسم بل جہاد بل یاد اللہ سبو سلم یاد جہاد او دا جہاد مال باب ظلم و ممتدین ظالمانوں دا ممتدین خلاف جہاد رمبے بل یاد اللہ سبو درین بل لسان وجب بیرت کے درین بل قلب فضل کی بری بدیش بیاد جہاد دری منازل من بیان کرو ابتدائی درمیانی و اخری ابتدائی منزل چی میدان جہاد توتو نمخ کے با مجاہد سکے مجاہدی دوی منزل در جہاد در درمیانی چی میدان جہاد تو تنبیا با دی سکے و اخری منزل در جہاد چی میدان جہاد نواقشی نبیا با دی سکا دی و بدی صورت کی ابتدائی منزل در جہاد بیانی چی پاگے کے دری خبر ضروری دی یہ اور مجاہد ٹریننگ اور مجاہد تربیت اس کو کہ تم کڑک والے ہو کہ مجاہد اور بس کڑکی دم دمت اندرونی اسلام عمر کے دل نے اسلام کو پیار دا ہو گئے اور دم مجاہد دم پور اسلام تو جلدی دے داگی نے سے بیان شو ہے دم مجاہد ٹریننگ یہ آیت کی ذکر کا آیت نمبر 177 یہ اسے ہوا ہویا لس صفات بیان کر دم مجاہد دک لکے دو دفارہ نیزے داکیدی سے متعلق پیلے دامن سے کہ میری پیزو مجاہد عقیدہ راہ ولی رضانا مغز دلیل رہی یا راہ اور پیزا پیزو پا عمل کے راہ ولی چی پیزو مجاہد عمل کی دینا بس سستی رہی دادو سی جنا دادو سی فتونا غز دلی اور سستی دا مجاہد دا پارا دا جہاد نا رکاوٹ مدارت سی فتونا پیزو سر بدنا غز دلی اور سستی دوانو بھی سی کچھ نور اگر دا چوبا کتبانچی ٹرینن چکم دے اغازان لے گیا خدا کے نا ضروری دار سستی خبر اصلاح قوانین بیانی داغی نظر بیان شو یہ آیت نمبر 178 بندر دویما قانون آیت نمبر 180 یوسل اتیا یوسل یو اتیا یوسل دو اتیا اکسی بہسی تقسیم الاموال بالقانون الشرعی مالونا دے دے شریعت پہ طریقہ تقسیم کرشی جو شرعی منی وصیت کیوں کی زمان مال دے پری طریقہ تقسیم اس کا بعد کیا مخلق وصیت بدبدل کی اگد آگی گناہ گار دے اوکہ دو وصیت غلط کرائی اور وصیت رچا سنک بعد کی خلق کو نوہی گناہ گار میں دیئے او درین قانون دمن دے اصلاح حکم سوم دے ارتباط نفس حکم ضروری دے پار دے نفس دے طور تک نفس کی بے قابو چنے دے بیا ملک نہ ورانے او چی نفس قابو ہی کوٹ کی بام ہونی با معاشرے کی بام ہونی ریو جنہ ضروری ہو کر میرا اور دمن دے اصلاح بہتا او داگی متعلق سمسائل ہو گئے بیان کر وجدی دینا دا سلورم بدی آیت کی اولا دا اکل و امال اکم بین اکم بالباطل دا سلورم قانون دے نمل تا اصلاح کمل سی کول واری اسلامل کی امن راشی مداغی دا پاس سلورم قانون سے دے نہی آنیل ارتشا چپ امن کی دے رشوت بنشی نہیں آنے ارتشا ارتشا دے رشوت نہ لے کہ ملک کے لیے رشوت بن چیرا رشوت بنے چلی گئی زکا چی رشوت ہوئی نمالدار اب پیسے لے گئی اگر وقت پر کارو باسی اور بی گناہ سارے کو پکیرا گیری گی دائے گی اور بی گناہ سارے کو پکیر جیت تے دی بی گناہ سارے باقت اگر سزا ملا گی گی او ظالم چیچا ظلم کرے دے اغبا خوپے سو مانے زان خلاسے اشوت بور کی زان ببچ کی تو چیہا کم مزدوم دے داگر سر زیادے او شخا ما خاغو بیا زان نخلاسو اللہ پارا مختلف اڈار اختیارے پر بدل بات بھی بیا کوشش بدا کے تو تو بری سرا معاشرے کی فساد جڑی گی, معاشرہ اڑانی کی معاشرہ کی جنگ شر جڑی گی, اور معاشرہ پری مانی تباش مسلم عمل کے عمل نش بولے زمین معاشرے حال بولے جب معاشرے کے باہر دیکھے باہر ادارہ کے باہر دیکھے دغٹ نراوا پڑے درخت دپورے اللہ ماشاء اللہ بازی اگر بڑی کم تر اصل کی جیڑا دیکھ توڑ نہ کری خلق پکش کرے ری داروں کی لیکن اگر کم دی پوچھے اگر اڑوں کی دمال کے برابر دی اگر ڈیر کم دی اگر خلق تو اکثریت اگر خلق چکم دی اگر رشوت اگر سن کی تو رشوت باندھے کار کی او نو اگر ڈیر اگر دم نہ زیاد تھی رشوت ٹو بکی راسی نہیں مجھے بمن کی در کا در قانون جاری سی تھی رشوت بنی تو بول رہے بمن کی امن راضی ہو کر ماما کی خبر کرے بین کو دس رو قوانین زیادہ تکم سے کچھ صرف دا جدا بمن کی جاری سی تو بورا کہ بمیاس کے در نہ اکبر ملک حالات بولا ملک صرف اکبر ملک نو دنیا اپنے گا امن سو نہ کرتے من پر ٹول ملک کی گور اچھے امن رانا جی روپے ہوا ہے ریتول ملک حالات صحیح بے میاش کے دن ارے کا حالات تو بدلی میاش بخ کے اور میاس بات بدل گیا ہو جی ادری سے حالت اور جدا قوانین کو جدا قوانین ایسی قرآن کی اللہ نے بھی ذکر کری کہ بس اگر تین الفاظ ہوا ہے تلاوت ایک وہ خبر محمد تباہ کی بڑے والے ملک کے فساد جڑی کی جنگ شر جڑی ارے وہ جنا پیغمبر علیہ السلام فرمائی عام حدیث دا سویدرے الراشی والمرتشی کلاہو ما فرنا رشوت ورکون کے اور رشوت اغسطن کے دوان اکبور کے دا جہانم پور کے بھائی پوشی ذکر بدی کی اچھ رشوت ورکون کے دے ظلم کی او اچھ کم اغسطن کے دے اگر دا پاس دا دے ظلم کی اس مثال پوشی یو جل دے اگر وہ فیصلہ راشی پوشی او دا مسئلہ بیا ساتھ یو جن دے اگر وہ مسئلہ راشی او کچری دی جست دا مخ کی نپتے چرا دا ایلی فریقین دی دو ڈڑ دا فیصلہ دا مسئلہ دا او دا دا چکم مانی دعوی شوی دا دا سوچی دعوی کئی دعوی کون کی درو جن دے دے دو پدوکا مانی لگیا دے دو درو کو دعوی کھڑے اور چاچا جی چا بانی داو کھڑے دا دے باہر کھڑے جس کے ندی پتہ مثال خبر ہو لیکن دلی مدعی نا دے دعوے کون کی نا جو پیسے اگستی دی سے پیسے میں سے اور اور پھر رشوت کو تو مانی تو گریا ساتھی دغا چاچ داو کھڑے پگارا دا باندھی دا اکثر پر پراپٹو کی رزم کی بری در کی دا جاری کا وزن بور جڑ کی گوان بڑا پیدا کی اور جلد میں پیش کی کوشش حاکم دا خبر کولیشی بار سڑی لگا خبر چل نہ بول دی میرے سرے میں پڑولی اگا وہ اگا خبر اترو باندھی ماں دوکر کی او هغه فیصله به په خپل حق کې ما باندې وکړي. اران کې سره دې چې غسیل بداغه حق نه وي خو لیکن زه به داغه په حق کې فیصله وکم ولي چېرې دلیل خو چېرته خو ظاهر ګوري کنه شریعت خو ظاهر ته ګوري نو زه به داغه په حق کې فیصله وکم ځکه داغه جب به تیر دی او خبره ته به دا ځو چې زه به داغه په حق کې فیصله وکم پیغمبر اسلام فرمایي. نو دا سړی نو کدای چې مثال چیر دا په هغه کې فیصله وکم پیغمبر سلام فرمایي وای دا سړی دا نه وای چیر دا چې زما لا پیغمبر را کول زما په هغه کې پیغمبر فیصله وکړ او دا زما د بار حلال شو روا شو نو په دې باندې دا سړی دوکې نه وای کدا هغه حق نه او ما غلا هغه ور کول شي زه کته دوکو پرمیسان او په دوکه باندې په درو باندې ز قائل کړم او ما دا په کې فیصله وکړو د دې دانو چې د اسیر مال حلال شو ولې مال په پیغمبر راځي فیصله زما په کې وکړه انا کې دا نو کنو پیغمبر اسلام فرمایي وای دا سړی دې بدی دوکه کینو شي دا زه د لاشر کې دوه ټوټه ولې ما ور کړه د او ټوټه ما دل ور کړه وای شي ځکه ما خو زائد ته وکړ نو ما فیصله وکړه نو حقیقت خو ته پته و چې دا اسیر زدا حق نه ده خبر مې دی ګورې کوله چې حاکم د پته ای نه بیا غو ګناګار دی یا قاضی دا او کاغه د پته نه بیا غو ګناګار نه دی څنګه دې حدیث نه ځای درا وږي ولا تاكلوا اموالكم او مقرمال نساز بينكم ومې خپل کې به باطل کو باطل ترې کو په غلط طریقه باندې او ګور څه وې د الفاظ دوه ښه ولا تاكلوا او مخریداتو اموالکو مال نستاسو مالو نستاسو یعنی مطلب داده چی دبن مال خوالل دا سیرا پرده یعنی زان دو بولا مثال تخ ستا مال چخصو خوری ناحق بانده بچه بیو برداش کرا یعنی دا پرده مال دا سنگر چستا خپل لے رخپل مال تسنگ حفاظت که دارنگی رخپل مال سنگ دوار چیرا بل لیور نکما و ناحق باندی ورکی بلا و پرده مال دا سوکن لیچه خپل لی ورے نو خپل مال سوک و ناحق مانی بلا ورکی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ أَوْ مُقْرِمَارُ نَسْتَعْزُ بَيْنَكُمْ فَمَنْ خبر کی بل باطل و باطل طریقو یعنی پا غلط طریقہ مانی پا باطل ناجائز پا ناجائز طریقہ باندی وَتُدْلُوا اَوْزُرَنْدَوِي تَاسُو بِهَادَ مَالُنَا إِلَى الْحُكَّام الى بطون الحکام بطن نده او زنندوی داسو دا مرنا الى الحکام خیلو دا حکمانو تا لتا کلو فریقن لیبا چو فریداسو فریقن سیسا من اموال اللہ زمارن خلقنا بل اثمی فویل دوگنا بقول الاثمی فویل دوگنا یہ فویل دوگنا سمانا قول الاسم سبے فویل دوگنا یعنی پو ناجائز طریقہ باندې لکه مثال رشوت د نومر کیچای پانی وې په خپل باندې د چر داستا سوچې پانی شو دي ورکه رشوت لیکن او ته چې پانی وې دا قول الاسم بالاسم نه او نوراندوې تاسو مارونا دا مارونا خېټه د حکیمانو ته دی په جو پرې تاسو صحیح څه د مارو نخل کونا یعنی مطلب رشوت به ورته چره د له شپې ځلې مال اخري فسره بل اسم پرویل د ګنا یي مطلب رشوت ورکی خپل ناجاز باندې اوشه ځان دروا کی په ناجاز باندې اوشه ځان دراواله په غلط داوو کی او غسیز رشوت باندې کار باندې فیصله وکي په جن باندې په قاضي باندې باقی او غلط دراواله یي باندې یو کړی تاسو صحیح څه مړو نه خپل کونا بل اسم پرویل د ګنا رشوت دو نورتی ویلی دا چه پانی دا پیغمبر اسلام فرمائی وانتون تعلیمون و تاسو پوئی گئی تاسو پوئی گئی چه دازو سکون دا گناہ دے دا غلط دا رشوت دا غلط دے پیغمبر اسلام فرمائی لو یو دا چه وقت برایشی چه سیز بنا روائی و نمونہ بولا بدل کی و نمونہ باندی با اغسی زان روا کئی اگر تاسو گو رئی رشوت دے چه پانی نمور کڑے لے نن سبا وخت کې ډنګ به ډم ته ویل کېږي دا فنکار دی اداکار دی او فنکار دی الان کې ډم دی اوجه دا رنګي د شوت په اړه مختلف الفاظ ریسري او دا منافره اوجه انټرست به او دا انټرست ته وي دا رنګي منافو ته وي او څو مختلف الفاظ د استعمالې د شوت د پاره اوجه نو یا ساتي فنون باندې د یو شی لاغه حیثیت بدلیږي نه چته پاګې باندې مطلب شتت منافو وي یا انټرست ورته وي نو پدې باندې دا یې غنوم بد حیثیت بدل نه شته را د شت نه دابل شي جوړ شي شت شت دې کته ولار کې شو نوم بده د سندیر وخت د سندیر وخت نه ورغوي کته د حلال ساروي د وخت سره مکس کې کنه ورغوي نو هغه حلالي کې نه اگر نور دې په حرام ورته جوړته د پکی باندې ویږي نه چیرې هغه حلال کم او حرام کم ده اگر نور دې په حرام ورته جوړه مستې شه پړې دغه چې تبه په تونه لګي وای شي خو د خندیر وخت په دې باندې حلالي کې نه او نه باقی کې چې مطلب د حلال سره مش کوي ته وخه اگر نور دې بیا خراب کړ په دې چې به ته معلومي کې نه چیرې کم وي وای شي نو شو د کته ولا هر کس منوم بدل کی دم لکدار کس منون کی دے آگا ڈم دے کتو تا فنکار ہوئے کادا کار ہوئے کرشت دار کس منون بدل کی چلا چے پانی دو جدا ساسو تحفہ دو دا بیل چے نو داگی آگا حیثیت بدلی گی نا باری مانی کوش ورق دی آیت کی دا خید دا حاکم مثال ورکړې ده د کوی مثال یو قسم له ورکړې ده د کوی مثال ورکړې ده د حاکم د خېټې سره د حاکم خېټې له مثال ورکړې ده چې نه چې دا د کوی کوې ده کوه کوجه او د کوی د پاسه د خیال غړې په خوا ما د کویانو د پاسه هغه بوکا لګېدلې و دره پړواله کوجه پای ته بوکو وي بوختو کې اردو کې د عربی کو دل وای دل دل وون دل په ځای و تو دلو دال لام واو دل کې راځي او سور یوسف کې تر یوسف علی السلام یې کوی ته ولولې هغه قافله راشي نو چې کوم کس راشي او وبر او ني نو قران دل راځي فاجلا دل وا نو خد دې کړ بوکا یې مطلب بوکه خد کړ یوسف علی السلام دا به څنګه خد راووت دلوا دلونوی دا بوکی دا د دوی د پات له ګیدري او په بیرواز کوجه نو په دې کې د حاکم خېټې د کوی سره مشابه کړي نه کله حاکم د خېټې مثال د کوی سره لري کوجه او د مال مثال ورکړي دی د بوکی سره د چکم مال حاکم له ورکړي کیږي کوجه این مطلب دا دے رشوت دا خبر حاکم دے یا قاضی دے یا افسر دے چا رسول دے کوئی شوی ملی پیسو لے دی رشوت دے مثال ورکڑے دا بوکے سر کوئی مثال سنگا دے مثال دا دے لکہ او کوئے دے نجو کوئی تا چیتو اوگو تا باہر نا وارا چھے کوئی نکھا دے گوبر او باسی کو کوئی تے وارا چھے او باسی کنا لکہ مثال سرے بو روکی نو بور نمبر گوبر اوباسی کنا نہیں کیے ورا چھے نو کم کوئے چی داغی نا اوبر اسلے کی گی او استعمالی گی نو آغا کوئے تازہی دے کلا ہم نا بندر کی گی یعنی ختمی گی نا دے برو دادا اوبو بتازہ کی گی وقت وقت دا او دارا گی در کچھ اوبر چی روزی او چی کم کوئی تا دا باہر نا اوبر آر چی نا آغا بندر چی ختم چی او چی داغا آغا رگو نا بند چی وچی اوچ شید آغا آغا رگونا او چی کم نوی اوبری سلکی نداغو رگونا تازه اچھا مثال یہ ده انسان جسم ده ده انسان جسم دره میاشت چی کسرو میاشت چی بار غالباً دره میاشت چی چی دا آغا دده وجود کی چکم آغا زیادتی بھی نہیں دا تھوڑا انداز سے ہوئی نوی دا قدرتی طور مانشو دی ختمی دی دیو این آغا چی دره میاشت چی بار خواه مخا یو بیر چې کوم دی د ویني دا ور کول پکاري دې سره غوینه صفاقي لنه خبره ده سرکولیشن کې کار موږ ترګي انې سره ریچان لا غوونه او وجود تازه موږ ترنګي کوې دې چې دې نو پروږي دې غوونه تازه لیکن چې دې ته وګورې بار نه شي دا غوونه وڅ شي بنشي ورته نوندک کرنگی دا حاکم دا خیلتی مثال لے دا حاکم مثال لے کوشی چی حاکم دا عوامو نا اخلی دشوت پا توڑ مانے رفت ونا حق و بجائد نا جائد در قبل باطل کوشی نو دا دی حاکم نبا اس خیر نا خوری گی دا رگو نا بوچی مطلب دا دا آغا حاکمیت آغا حکومت چکم دے کوشی دا بختمی گی دله بچا ته خیر نه رسیږي او دارنګي خلق به دي بدلنکي او دارنګي خفقي به دي خلق به خلاف کی لیکن چې د کوم حاکم چې د خلکو باندې په عوامو باندې مال لګي خپل عوامو باندې خرج کوي به یعنی عوامو له ورته کوشي مثلا چې هغه کوی نو ګورې سلیکي او دارنګي او کوی تازه کی نمدر کرنگی دا حاکم چی باوامو خرج کئی پیسے لگئی اخبر عوامو باندی کوئی مختلف طریقو سارا جسن دو وقت حاکم دا ضرورت کاری آگا سے لگئی کوئی نجن اب عوام خوشا لی او دارنگی ددب و کار کی بخیری کوئی پا حاکیمت کی حاکیمیت کی دارنگی بارس کی بخیری کوئی ولا تاكلوا اموالكم او مقر ما انه شاس بخل مینس کی بل بات کے لیے بنا جائز طریقو وتذلو بها او ذرا دوی تاسو بها دا ور نو ایر کو کام کی مدا کی مانو تھا لیتا غلو بریکن یہ بات جو کرتا ہو صحیح سا بنا مواد الناس دم مال نو خر کو نہ بل اسمی کوویر لو گنا کوویر لو گنا کی تو شر ادا ہو چے پان دیا کوئی جی چے پان رشوت ہے چے پان نو ورک او په نړیوال طریقه باندې خپل په نامه لري رشوت دي چې باندې ویلي وان دم دالمون او تاسو په دې تاسو په دې چې دا ناروا دي چې دا رشوت دي کوشي او دا غلط دي یس ارونا کان الاهلا تبوس کې دانا غبره د میاشتې کې اهلا د اهلال لبه د اهلا د اهلال نه دی اهلال وی میاشتا هلال د هلالی شکل کی نی میاشتی رو کی نی کوش نوغا لفظ داگی دا و خبر اکی یس هرون کامل اهلا تا پوش که دانا پو بارا دا میاشتی کی چر دا میاش اول ابتلا کی جکلا رو کی نی نو وڑی بیا وقت دو وقتا غٹی گی دو ارل جشنی مشی اسوړو سره د شنو ورشي بیا واپس وکمې دوشي بیا څه خیره ضرورت شي نو واپس ختم شي نری شي وایي دا څه د دې څه دا غل چیرې دا ولې راځي کی سوال دې ساينسي فلسفي وایي چې بیا څه ولې کې وړي بیا غړ شي بیا واپس وړي شي نری شي دا څنګه وځي دا څه وځي را نو سوال کی گی فلسفی سائنسی سوال لے کوئی چھو لیکن قرآن جواب سکی خیال رکھیں قل ہی مواقیت للناس وارد پیغمبرہ ہی مواقیت للناس دا دمیاش ولکی دل غٹی دل مواقیت للناس وقت ندی دا پارد لین دل خلقو مواقیت دا وقت جمع لکھا وقت قل وارد پیغمبرہ ہی مواقیت للناس ہی آ دامیاش وڑکی دل او غٹی دل مواقی دل الناس وقتونا دی دا پارا دا لین دین دا خلقو والحج او دا پارا دا موسم دا حج دا حج موسم پی معلوم ہولیش دکا چی میاش روخی دی اسی دا چی میاش روخی دی وی چی دا پلانکی روز بانی دا رفی روز دا پلانکی روز بانی بغڑ اختری اسی دا یا میاش روخی دی نویرا دا رمضان پیل اورز دا او چی میاش دا شوال لومبے روز میاش روخی یہ روی اختر بے نیدہ کرا دا حج موسم پی معلوم ہو لیشی او دا نه خلل پکې لین دین کې پدې معنی الکا دوه پیسې مې در پیدا وکړه راکه یره په پلان کې تاریخ معنی پلان کې ټیم پلان کې تاریخ پلان کې ورځ وشي او ندا لین دین په کې خلل دارنګ د هر موسم په معلومي کې دخلک وشي حد جدي راځي ولیه مواقیت للناس و پیغمبر هي مواقیت للناس دا درمیاش وړ کېدل او وړیدل وختونه دي د بعد نه دي نه خلکو ول حج او د بعد موسم داج دا موسم به خلک معلومي تر څو به حج دي را دي رب دې څه مخې سره را مخې سو خبره وا او مخې دې څه خبره وا دي کې د میاش دا وړ کېدل او وړیدل دا وړ رب دې راشي دلتا سن کی ورکی تادیم فی الاقوال ادب ورکی اقوال کی خبر ورکی کی بیزای تپوس مکوا ربط داد مخی سرا لگسن چی پردے مال خوراک ناروا دے یعنی پرشوت باندی اغشی تا لجائز کی گی نا چرا دا حلال چی لگسن چی پردے مال خوراک ناروا دے نو مدد کرن کی بیزای تا پوسم ناروا دے ورگوی لگسن چی پردے مال خوراک ناروا دے اگر پردے مال تا رہا لاری گی نا اوشی لگسن چی پیغمبر سلام حدیث مووی نو اگر پردے مال تا رہا لاری گی نا تتر شد ورکیو کار تری کوسو اوشی نو مدد کرن کی پردے بیزای تا پوسم ناروا دے کته بیزای ته بوسو نکي بیزای ته بوس دانا روا دي بیزای ته بوس مثال ته بوسو وي دي او قران ته طریقه کوي ته وسره بیزای ته بوس کوي خوش نو بیزای ته بوس کو پکار نه لري خوش خو لیکن چې بیزای ته بوس کوي نو کو مطلب دا دي قران ته دا کوي چه اغا خبر مکوا اغا سوال مکوا چه داغی دنیاوی یا دینی سے خیر پکنی مطلب دا خبر اداری چه دا پکی دا دنیا مثال جن کی مثال انسان داغی نا سے خیر ملاوی یا غطا اونا دا آخرت داغی سے رسو فائدہ و نقصان اشتره یعنی بیزای تپوس ندے پکا چه بھائی کسو دنیاوی یا اخروی سے خیر پکنی وربوی مقصد ده خبر ایدار اوز ده پوشتی ویده سائنسی فلسفی لیکن قرآن جواب سنو ورک اوز ده میانس ورکو دیگی دل لیاغا تیدل اول کی وڑی یو بیا غردشی بیا وڑشی انا که دام کنن سوا هر سلی پدی بانده پویده زبتا که سائنس ترکی کرده دو نپا تلگی چرا دا میانس ولی وڑشی بیا غردشی بیا وڑشی دنیا دا پتا دوست پدیسیز بانده کیدنور او د سپوږمۍ ومنسکي دا دنیا راشي چې مکمل راشي د سپوږمۍ پټ شي او بیا چې کله معمولی حلقا وته دي راځي نشي نو کو مشرق باندې ښکار شي کله کومبۍ ورځي شي خو شي بیا ورو په دې ورځ باندې د نورم چې راځي خو شي ورنور ښکار شي صحیح ده نو جدا کرنگی سور رسول رو درسی نو مکمل تزمہ کرن مخی نیده بشی اس کو امی کا دختارا چی جرا پورشی بے واپس سکر دا سبو امی او دا دنیا مخی درازی نو بیا آگا پٹی یہ وقت وقت نو بیا واپس آگا زور حالت تزی انیا نرے کی گی واپس دنیا سے خیرتا نو دا قرن سبا تقریبا ہر چاہتا ہوں پتی جدو کلا ویلیوگانے میں گتری پرے مانے یوٹیوب وغیرہ مانے کوئی نو سوائلو فلسفی سائنسی لیکن قرآن ناگی نا جواب رویشتا حکیمانہ جواب ورکا فلسفی جواب لے حکیمانہ جواب ورکا سکتا داگی سا مطلب نو چرا دامیاش وڑشی اوگڑشی دری سا مطلب شتنا نو جواب لدا سی ورکا چاہاں چی اگا یعنی مطلب دادے کہ اسوڑے بیزائے دکو سکی اول کو پکار نہ دیں نو کو رکھا پائے کہ سر حکمت داگے نتر مثال کا حکیمانہ جواب بلاور کے او حکمت باری کی مثال ملاوی کی دادا اوشی ازیو جنا کسو خبر اوکی مجھے خبری خو داگر آگی سل بکا دی چرا دادر خبری دا بازو کار پر باز سڑے دا سی خبر بیکڑی کہ بزار باندے کار خبری دا سوچ کے نو خبری مطلب غلط رو جی لیکن اخیار انسان پوری انسان آگو کوشش کئی چرا دادر خبری خو مطلب رو باسی چرا دادر کیدے شدا مطلب قرآن کریم دا طریقہ دادا خی حضاران کی دمیان سے بڑا قیدل غڑی دل کی سیک صحیح مچتا نا چیز آگر تشی وڑا چیم دنیا مخی طرح چیو واپس تیرلی چیو دیکھے صدا گنو لیکن آگا حکمتی حکیمانا جواب قرآن ورکر چاہتی کی آگا حکمت دارے چکم آگا علم داگے نسڑے حاصل ہو لیشی دمیان سے بڑا قیدو غڑا قیدو نا کوشی اگر دا دے کہ بدی کے خلق لین دین کئی کوشی چلے قرآن کے تاریخ مانے بالکا زدادہ پیسے در کو میا وغیرہ مختلف دارنگی دا حج موسم بکی معلومی ہی چلے دا حج موسم بکنی حج بکنی کوشی یہ سن دونکانی الاہی اللہ تا بوش کے تانا پا بارہ دمیان سکی وہاں ورطا چلے دا وڈوشی غڈوشی سنگا وہاں ورطا پیمبر احیاء دمیان سے وڑا کیدل غٹی دل مواقید للناس وقتنا لید پارد لیلی نخل کو والحج او دا پارد موسم دا جا ولیس البی رو او ندنے کی بیانتا تلویوتا او ندنے کی پدی خبر کی انتا تلویوتا چراکتا کویتا سکورنوتا من دوہورها تشاگانو دا دینا ولیس البی رو او ندنے کی بیان پدی خبر کی تاذن ویوتا چراغ تکوی تا شکرون تا مین ظهور یاد شاگان ود دینا ولکن البر لیکن نیکی د نیکی ولکن البر بر بر سچ شرط تر کیو ولکن البر بر من لیکن نیکی دا نیکی من دا وچا اتقا جزان یو سات د خلاف نا اوجه یعنی د دا اللہ دا پیغمبر دا خلاف نے ازانو ساتھا کوشی دا قرآن و سنت دا خلاف نے ازانو ساتھا نیکی دا لگا سکی نیکی دا ندا چھتا دا کورنا پشار آدم نشیوتا وقت القیوتا اور آتا کوئی کونتا تاسو مینہ بوا بیادر دروازو دا دینا دا دی ربط تشی مخی سر مخیوی مخی ادب ورکر پا اقوالو کی کہ بیزائے تپوس مکوا بیزائے خبر مکوا مطلب دانے تعدیب فی الاقوال کہ بیزائے تپوسو نمکوا بیزائے خبر مکوا مطلب تورکی تعدیب فی الافعال کہ بیزائے بی مطلب کارو نمکوا اور بھئی سنچی بی مطلب خبر ندک پکار اندک ترنگی بی مطلب کارو ندے پکار بیزائے تعدیب فی الافعال کوئی شئی دارا کو یہ طریقہ دا سوا یہ رواد یہ رسمو قرآن در تا داغیرت کہہ سنگی دائی طریقہ داوا چکل با حج لطل تاو داغی آگا یہ لیتو گو رکھا داغی آگا دا حج کول طریقی تشارم گرا گو رادی بخل خیال کو خا با معاشرہ کی کلم چی یہ خلاف شریعت کار رادن نکی یہ معاشرے تا مگر یا ساتھی دا پخنیت باندے رادن نکی خان پخصو سر و پخنیت باندے تاوزو دا عرب و دیر اسم دو گرے دا تاوزو دا باندادو شیر واقعی دے خلقو کی یہ روا یہ ایدر دا اللہ نا کوشی خلیکن آگا یہ را چکم مدلوم دا چی دا اللہ نا یہ را چپائی کتر اتباع دا اللہ ہو کی چتر آئی کتابیدار دا اللہ شی اگا اصل کیا رہا یہ رہا نہیں ہو سکتا دا خوشیطان ہم ملو چیطان ہوئی برشکی چوئی دو انی اخاف اللہ دا اللہ میں دیو اسے نا اسے خوشیطان ہم ملو کی دا اللہ نا دا یہ دا غیر نار دا غیر ٹھیک ندا یہ طرف تو ایک دا اللہ میں دیو ملیکن تی خلاف کرو نا اوشی داغی رسم یو روا یو طریقہ داوا چکل بحج لطل رکو ډبه چې په کومه دروازه باندې وته کوشي اول به شلال التا ا هاجلا کده هریو هغه دې کې ورزي پیرانو خپل دا عرب چې کوم خلک وو کوشي د مکی چې کوم دا قریش خلک چې کوم نو هریو قبلي ایم دا پیرانو یې دا کنه سیدانو پیرانو نو دیو جنا هر یو باندې وځي کوم خلک راځل د یمن نو د یو ځای نو د بل ځای نو د دې باغی خپل هر یو بدان له پیر نیوړ دې مکی د خلکو کې نو هر یو خپل پیر لاته نو چیرې باندې چې کومې کوم کپرو کې برانګل نو هغه کپري به پیر له ورکړي وځي که څه پام دې داري روغي کپري به او چکه اول پیر چکه ما هغه خیرل بیرنی کپڑے باغا چھوڑ لیوی آن کپڑے بے دیواغس لی پائی کی بدی گیا تو افنا کول او حج وغیرہ بے پانی کی تو کوش او چیل چابا دغنو سو پیر بنو ناغو بیا را بغی او این پیر کو بے او خواب مخا لیکن چکم پیر و مثال کپڑے مجھو کب بلا مریدان اچا چانا بے کپڑے اور کولی پوځچا ته کپڑے ملاو نه شوې د پیرنا نو بیا په باغی کې هغه چې کومې کپڑے به راوړې خو به پیر د پیر وستي بربند به تواب کو دادا غيو دغه وا کله مون په دې کپڑو کې راغلی چې کوم کې نو په دې کې مون ګناو نه کړی دي دادا وی سوچو په دې کې مون ګناو نه کړی دي نو دې وجه نه په دې کې تواب کول او په دې کې حج کول دا ناروا دی ریو جنا کله پیر نه بوده کپڑے ملاو نشوی نو بیا باندې بربند تواب کو دی میته دا باغی کې غیر اون او بیا چې کله قران چې کوم خبره کې دی دکی چې کله بدی کو نه راوتل نو په دروازه پر وته لیکن چې واپس وکړو ته لاړ هه نه واپس لاړ اځم نه کله پر سر دا غیر وې ری باندې چې وېدا یې لسم حج دی وېدا یې شرم حج دی وې شي باندې نو نه دا وسری اقیدہ باندې دا نجات کوی باقی دا باندې دی قران ذکر او دې صورت کې بیان شو دې اجن کې مخ خلا راځي چې دا حج به بیان کې وتزودوا فان خیر الزاد التقوى ځان سره توشه وي صحیح سفر خرچ چلته نو واپس راځي یې انته چې راځي ځان سره سفر خرچ دا غزه نه ځان سره وړي دته نو غزه ته ځان سره پیسې میسي وي اته نو سفر خرچ سره وړي ځان سره اغه د توحید او عقیده ده چې تعال ته دراوړي چې ته وګوري چې تعال ته طواف کوله بیت الله نو تا د الله سره دا غیر ارادي طور مانی تا د الله سره لوځو کو چې الله زبر د بل سره طواف نکو د ګټي د قبر هیڅ طواف بنو وشي چې تا حضرت سود خپل ک نو تا د الله سره دا لوځو کو چې زبا د دینه بعد نور گٹی نخپلو ما نور گٹی و بزار نراختا اوش داتا اللہ سرا تلو مطلب اغاقم عقیده چی بی عد تزدکلا و دی عمل سرا یعنی تواف سرا دا جرسوت بخکلو اولو سرا اوش نوچی کم عقیده دی عد تزدکلا دا عقیده دان سرا دل تراولا او دل تی خلقو دا بیان کچی بی زلال مالتا اوش او مالتا دا اللہ دا کورنا توافو کو او ما دا الله سره دا لوز په جذب د بل سره تواف نه کوم زما بل غټ نه خپل ما چې کوم غټه تما خپل پر دی حاضر شو داخل کو د بیان کا کوشي دا لا سفر خپل ځان سره انت دا راوړه دا غاکید ځان سره راوړه کوم دی بیان کوشي دا نه چې حاضر ته نه تلې وي هغه د شپ نه ډکتلې ته د شپ نه ډک واپس راغی نو دا مکی دا نو دا هغه دا خل کو بدا کی دا چې دا کور نه مونږ په کوم دروازه راوځي مونږ غوڼه سره وځو بیا دا واپس په دې دروازه د نن کې دا باغی یو کی سم لا بے دبی غړنا دا مونږ دا کور دا غي کی دا چې هر د سره لاړ شي هر جو میلا نو دې چې واپس راځي نه دې د غوڼه نه پاکی دا دا غي کی دا ترجمه کیده د اسلام چې سره حج عمر لاړ شي کوشي او دته حج عمره قبول شي د الله په دربار کې دا سره راغې دے داسې پاکشي لکه چې د مور نه پیدا شي داسې د ګروم نه پاکشي اوس دا داږي کی د عمر چې د هر سره د عمر سره خلک د ګنا نه ګروم نه پاکشي ته د چکن دروازه د کور په دی مون ګروم سره راوځي نو چې واپس به کور دندل نو د کور د دند کې طریقه پیدا وا کیا په دې د کور پرشاد دیوال کې به وتا سورې کړل هغه د لومړي په یاندې او بای کې را دن نشي او یا به ته کور پچن دروازه دغه مانی او ته بیا ترستا پهونی یې خېوی سیړې پاسن او پاري باندې مروخ ته بیا به کور هغه اولی ته ولا کوشه او دانګي را دن نه بشو کور ته بری طریقه ما قران رد کې پدې مان چیرې نیکی دا نه دا چې ته د کور پښا باندې را دن نشي او شي نیکی اصل کې ولا کین نه بیر نه مانی ته لیکن نیک نیکی دا نیکی دا چا چې ځان یو یې د الله نه خلاف د الله نه ځان وساتو د پیغمبر د سنتو خلاف نه ځان وساتو او شي خبردار ولیس البر او نه نیکی بیان بر خبر کی دا تلگوی دا چراکتا کوئی دا سکرون تمین اگوا بیا امین دو گریا دشاگانو دا دینا ولا کنن بلا لیکن نیکی دا نیکی من دا مچا اتقا چیزان یو ساتا دا خلاف نا خلاف دا اللہ نا کوشی دا اللہ دا خلاف دا دام چلا اللہ سو حکمی باغی عمل کے چلا اللہ حکم نہیں اگر باغی نزان ساتھی دا اللہ رو باندی عمل کے دا حرام و نزان ساتھی دا گا اتقا متقی تقوارا وقتن بیوتا اور آتی را دی کورون ہوتا منا بابی آتی دروازو زدینا پا دروازا راشا کوشی پا دروازا باندی راشا نیکی پا دیکی نا شید دو کور پشا راشا وقت قولا او یرے گی دالان دالان یر سدا دالان یر دارا چی تو غلط عقیدہ پری دی شرکیا بیدار پری دی دالان دو پیغمبر پا طریقہ باندی آمال ہوکی او یرے گی دالان لان لکم تفری حور امخات تاسو به کامیاب شئ ولا تاخذوا اموالكم امخرم النصاب بينكم بمن خپل کی بل بار دل به بار دل دل کول کو نا جائز دل کو سره وتدلو او من دوی تاسو بیا دا مرنا اله حکم خیر دا کی مانو دا دي تاخذوا فریقا بیا با چوکري تاسو هیڅ د مرنا نه پر کولا بل ات می په ول د ګنا وان تو دا له ګنا تاسو کوي نه یس ارونا کامل اهلا تبوس کې دا په بار د میا ست کې چې دا وړي بیا ګډه شي بیا وړي شي دا وړي کولا ور د دیو مرا هیه مو کې بل الناس دا د میا شي وړ کېدل غټې دل مو کې بل الناس وختو نه دي په د فرق او حد او پاو او د پاره د موسم نه حد ولیس البر او نه دني کې بیا په دې خبره کې تا د دنیا د چرته کوې دا چې کوم د مين دور یا شاګان د دینه ولا تن البر لیکن نیکی دنے کی من دعوی چاہی تا پا جزانی اسات خلاف دا اللہ نا وقت ان بیوتا اور آتا کوئی بونو دمینا بوا بیا خلاف دا اللہ کی ورے کہ جمعی صاحب قرآن یاد کو یا خلاف دا اللہ نا پڑے کہ پیغمبر آگا خبروں شامی دسا وقت ان بیوتا اور آتا کوئی بونو دمینا بوا بیا دلواز رو دینا وقت قرآن اویلی دا اللہ نا لعلکم دوفی حول خامقات اوزبا کامیاب شئی